Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 13. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie dwóch nastolatek koło Nowego Miasta Lubawskiego trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. PiS złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do sprawy wyłudzeń podatku VAT. NIK przyjrzał się lekom w szpitalach i przyszpitalnych aptekach. Za chwilę o tym, co stwierdził. Jest areszt tymczasowy dla 28-latka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie nastolatki. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. O dalszych krokach wobec niego informuje Ludmiła Mroczkowska z policji w Nowym Mieście Lubawskim. Zostanie przewieziony do zakładu karnego. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim. Cały czas będą wykonywane czynności w tej sprawie. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Łąkosz koło Nowego Miasta Lubawskiego. Kierowca śmiertelnie potrącił tam dwie 16-latki jeżdżące na rolkach lokalną drogą. Projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do sprawy wyłudzeń podatku VAT już w Sejmie złożyli go posłowie PiSu. Dlaczego, wyjaśnia Marcin Horała. Sprawa jest prosta. W 2007 roku Polska była druga w Unii Europejskiej pod względem ściągalności VAT-u. Ta szacowana luka VAT-owska stanowiła niecałe 9% potencjalnych dochodów. Rządy objęły Platforma Obywatelska, PSL, przyszedł nowy rząd i luka zaczęła dynamicznie rosnąć. Osiągnęła rekordowy poziom 27%, to są dane Komisji Europejskiej, czyli w kilka lat z lidera Europy w ściąganiu podatków staliśmy się krajem w szarym ogonie. Według posła Horały w latach 2007-2015 skumulowana luka VAT wyniosła 262 miliardy złotych. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT ma liczyć 9 osób, wśród nich będzie 5 przedstawicieli PiSu. Według posła Horały mogłaby rozpocząć pracę w maju. NIK alarmuje, że gospodarowanie lekami w szpitalach oraz funkcjonowanie w nich aptek i działów farmacji nie zapewnia pacjentom bezpiecznego leczenia. Kontrolerzy wykryli przeterminowane i o nieustalonym pochodzeniu leki w niektórych placówkach. Joanna Stankiewicz. Kontrolerzy NIK wykazali szereg nieprawidłowości dotyczących zarówno wyposażenia aptek, jak i obrotu lekami, powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W niektórych szpitalach przechowywano leki przeterminowane albo o nieznanym pochodzeniu. Zaniedbania były na tyle poważne, że mogły zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów, jak w przypadku dekompletowania zestawów przeciwwstrząsowych, dodał prezes Kwiatkowski. Okazało się, że w niemal co drugim kontrolowanym szpitalu adrenalina była wbrew zasadom z tych zestawów wyjmowana i osobno chowana do lodówek, aby przedłużyć jej trwałość. W jednym ze szpitali adrenalina była przeterminowana o ponad 1,5 roku. W co drugiej skontrolowanej placówce były zastrzeżenia do przechowywania leków. Kontrolerzy znaleźli na przykład preparaty o nieustalonym pochodzeniu przechowywane razem z lekami przeznaczonymi do użycia. Były też uszkodzone opakowania w sposób uniemożliwiający sprawdzenie, czy lek nadaje się do podania pacjentowi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mam nadzieję, że decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nagród przywróci większe poparcie społeczne dla PiSu. Nie docierają do nas żadne informacje o tym, że członkowie partii są z niej niezadowoleni, mówiła dziś rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Ma nadzieję, że decyzja prezesa skutecznie utnie temat nagród. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj, że do połowy maja ministrowie przekażą otrzymane nagrody na Caritas. Zapowiedział też obniżenie pensji parlamentarzystów i samorządowców. Platforma Obywatelska nadal jednak domaga się pełnej informacji na temat nagród wypłaconych członkom rządu, wodom i ich zastępcom oraz członkom ich gabinetów politycznych. Lider PO Grzegorz Schetyna uważa, że pieniądze z nagród powinny być zwrócone do budżetu państwa, a nie przekazane Caritas, bo pochodzą z podatków obywateli. Po Paryżu Madryt, szef polskiej dyplomacji, dziś z wizytą w stolicy Hiszpanii. Tam ma się spotkać z szefem hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastisem. Karol Termoros. W Madrycie ministrowie Czaputowicz i Dastis omówią plany rozwoju stosunków polsko-hiszpańskich, aktualne kwestie europejskie i bezpieczeństwa międzynarodowego, a także aktywność obu krajów na forum ONZ. Są sprawy, które łączą i które dzielą Warszawę oraz Madryt, mówił szef polskiej dyplomacji. Mamy inne postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa, inne położenie geopolityczne, ale też wspólne po części interesy wobec Unii Europejskiej i myślę, że z Hiszpanią będziemy na te tematy rozmawiać, też dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Minister Czaputowicz podkreślał, że kontakty z Hiszpanią są ważne z punktu widzenia koordynacji polityk 6, a po Brexicie 5 największych państw Unii, w tym Polski. Tylko przez minione 4 miesiące doszło do kilku polsko-hiszpańskich spotkań na najwyższym szczeblu. W styczniu prezydent Andrzej Duda rozmawiał nieformalnie z królem Filipem VI, a niedawno w Polsce gościł też przewodniczący hiszpańskiego senatu Pio Garcia Escudero. Z Madrytu Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dzisiaj chcielibyśmy się z Państwem podzielić jednym z najpiękniejszych wspomnień trójkowych związanych ze Zbigniewem Łapińskim. Mieliśmy to szczęście, że swoje 65. urodziny zgodził się obchodzić w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej w 2012 roku. Pojawili się tam wtedy na scenie współpracujący z nim zaprzyjaźnieni artyści. Przynosili w upominku piosenki i za chwilę wysłuchają Państwo prezentu od Joanny Jerzewskiej. Co ważne, wykonawczyni nawiąże w swojej zapowiedzi do podziału piosenek zaproponowanego przez jednego z gospodarzy wieczoru. To był podział na piosenki Zbyszka i piosenki Zbyszku. Pierwsze to te, do których muzykę skomponował Zbigniew Łapiński. Drugie to te, przy których wokalista pojawiając się na scenie podczas koncertu mogli powiedzieć: Zbyszku, zaśpiewam ci piosenkę. To posłuchajmy fragmentu tamtego wyjątkowego spotkania, którego gospodarzami byli Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski. Może u Państwa w głowach powstać pytanie: oj, czy to czasem nie będzie polityczne? Odpowiem wymijająco: tak. Będzie, bo taki to kraj. Taki to kraj, jesteśmy, powiecie Państwo, czemuż to śpiewać takie piosenki, a do takich miał Zbyszek skłonność zawsze. Czemuż to śpiewać takie piosenki teraz, kiedy za oknami szaleje, pląsa demokracja? No może dlatego by się przydało tak zaśpiewać, że ta demokracja ma szereg paradoksów i na przykład obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że ona im dłużej trwa, tym trudniej w nią uwierzyć jest. Teraz piosenka z muzyką Zbigniewa Łapińskiego, W moim kraju. Piosenka, która ma swoją pewną historię i o tej historii opowie Państwu, kiedy się tylko pojawi tutaj przy mikrofonie, Joanna Jerzewska. To może za dużo powiedziane, że od razu historię, ale jeśli są te dwie kategorie, Zbyszku i Zbyszka, to bez uprzedniej konsultacji z autorem mogła być spokojnie w tej pierwszej kategorii, czyli Zbyszku. Bo jak przysłałam Zbyszkowi przed koncertem ten utwór już trochę zaśpiewany, trochę zaaranżowany tam, to zadzwonił do mnie, co się przecież nieczęsto zdarza. I mówi: coś ty mi przysłała. Mówi: no twoja piosenka. Ja to napisałam? Także proszę Państwa, piosenka mało używana, oby nie zanikła, to ją może Państwu przypomnę. W moim kraju susza, gdy na świecie deszcz. W moim kraju głusza, choć za miedzą śpiew. W moim kraju burza, w szklance wody wrze. Po wierności muza znów sprzedała się. W moim kraju tylko pole jest szczere. W moim kraju nieźle żyje się z biedy. W moim kraju nie występuj przed szereg, choć na życie masz cholerny apetyt. W moim kraju są sami prorocy, tylko nie ma kto spełniać ich proroctw. Biedne krety, przejrzyjcie na oczy, zanim wam się do skóry dobiorą. W moim kraju pamięć nie pamięta nic. Prawda w oczy kłamie, żeby jakoś żyć. Czasu wielkie młyny mielą dobro zło. Skutki i przyczyny do nieprawdy lgną. W moim kraju tylko pole jest szczere. W moim kraju nieźle żyje się z biedy. W moim kraju nie występuj przed szereg, choć na życie masz cholerny apetyt. Ciężar lepiej na cudzych nieść barkach, zasłużonym zasługi odebrać. W moim kraju jak walka to walka, jak zwycięstwo to lepiej je przegrać.

Państwo tak słuchacie i bijecie brawo, i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, jak to czasem trudno wzruszać was i bawić, jakie my artyści ciężkie mamy życie. Brak nam wypoczynku, białka i witamin. Nasze biedne serca stremy w piersiach walą. Zawsze trzeba nisko kłaniać się przed wami. W prasie znacznie częściej ganią nas niż chwalą. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz nam nie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Spójrzcie na kolegę, co tu siedzi w tyle. Dawno mu do dłoni przyrósł akordeon. Dalibyście więcej forsy, wiedząc ile o swym smutnym życiu opowiadał mi on. Ile się naćwiczył gamora z pasaży, ile się nadźwigał ze swym instrumentem. Jakie miał ponure dzieciństwo bez jarzyn, że policzki jeszcze do dziś ma wpadnięte. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz dla mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Wy możecie tutaj gwizdać czy bić brawo, i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, że my na ulicy tak was tutaj bawiąc wiemy, że wy także macie swoje życie. Gracie nim swe role, jak my dla was gramy. Wasze biedne serca stremy w piersiach walą. Ciężko pracujecie, lecz powiedzcie sami, co wam przyjdzie z tego, że was czasem chwalą. Więc radę wam dajemy tu. Wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Więc radę wam dajemy tu. Nie wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Na, na, na, na, na, na, na, na. Płaćcie gotówką. Apel od Jaromira Nochawicy. I tutaj informacja dla państwa dzwoniących w sprawie poniedziałkowego koncertu. Zaproszenia już rozdaliśmy, ale będzie jeszcze kilka okazji do skorzystania z telefonów podczas naszej audycji. Na przykład, jeżeli ktoś będzie dzisiaj we Wrocławiu i jeszcze nie ma pomysłu na ten wieczór, to już rozwiązanie niesie nasz dzisiejszy gość, aktor, lalkarz, improwizator związany z Wrocławskim Teatrem Improwizacji Improkracja, Mateusz Płocha. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim opowiemy o samym koncercie, trochę więcej o improkracji, o tobie samym. Lalkarskie wykształcenie pomaga jakoś szczególnie w improwizacjach? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze powiedziawszy. Na pewno na naszym wydziale lalkarskim więcej, mamy trochę większą świadomość ciała, bo pracujemy na przykład z maskami, gdzieś tam animacja lalek pomaga jakby w pobudzeniu takiej świadomości ciała, która jest dość ważna przy improwizacji. Bo zajmujemy, jakby no nie mamy rekwizytu, więc robimy tak zwany object work, czyli taka pantomima, więc myślę, że pod tym względem na pewno mi to pomogło. A zdarzyło ci się improwizować w improkracji z jawajką, z pacynką? Zabierasz lalki jako pomocników na scenę? Zdarzyło się już coś takiego, ponieważ kolega z improkracji, Mateusz Skulimowski, jest w ogóle świetnym lalkarzem, który też jakby tworzy lalki. I pamiętam, że był taki czas, że nawet na te krótkie gry, które gramy, zabierał mapety. I w mapetach improwizowaliśmy. To kto wchodzi w skład wrocławskiej improkracji? Bardzo różni ludzie, nie tylko aktorzy. Są nie tam, tylko lalkarze. Nie tylko aktorzy, lalkarze, bo i ja, i Mateusz jesteśmy aktorami, lalkarzami, ale jest mim, jest polonista, jest przyszły prawnik, więc co uważam, że w ogóle jest to plus, że nie jesteśmy wszyscy aktorami, tylko że jesteśmy z zupełnie różnych dziedzin, bo dzięki temu to impro wydaje mi się, że nabiera właśnie rumieńców. Jest zupełnie różne z racji tego, że każdy z nas jest po prostu z innej bajki. A jakimi formami najczęściej, najchętniej się zajmujecie? Bo to przecież mogą być duże spektakle, nawet godzinne albo i dłuższe. Mogą być krótkie formy zabawy z publicznością. Mogą być musicale improwizowane. Tak. Co najchętniej? Chyba nie ma tak, że jakby mam jakiś swój ulubiony format. Myślę, że każdy w improkracji powiedziałby, że inny format jest jego ulubionym, bo gramy tak naprawdę wszystko. Staramy się, żeby nasza taka oferta repertuarowa była jak najbardziej różnorodna, więc mamy spektakle, w których tworzymy całą fabułę na podstawie jednego tytułu, tak jak w formacie bestseller. Mamy formaty, gdzie inspirujemy się muzyką, którą przyniesie nam publiczność. Mamy formaty, w których w zasadzie bierzemy jedno słowo i jest to po prostu taka kawalkada różnych scen, jak w strumieniu świadomości, więc to jest naprawdę różne. I mamy też formaty, gdzie na przykład inspiracją jest gość zaproszony do nas, tak jak dzisiaj, gdzie będzie grała z nami Julia Pietrucha. I jak to mniej więcej będzie wyglądało? Czy to jest na podstawie piosenek, które będzie Julia śpiewała? Czy to jest do jej tekstów? Czy ona wie? Czy mogła się jakoś do tego przygotować? Julia jak najbardziej mogła się do tego przygotować. My nie. Nie wiemy, co przygotowała dla nas. Z tego, co wiemy, będą to prawdopodobnie w dużej mierze piosenki, ale na sam koniec prawdopodobnie też porozmawiamy sobie trochę z Julią i to też będzie inspiracja do improwizowanych scen. I to jest kolejny z cyklu spektakli z zaproszonymi muzycznymi gośćmi. Tak, tak. Jest... Ostatnio była u nas Magdalena Kumorek, a wcześniej był u nas Konrad Imiela. Była też Natalia Grosiak, z tego, co znalazłam. Tak, była Natalia Grosiak. Więc ci goście raz na jakiś czas się pojawiają i sprawiają nam ogromną radość właśnie przez to, że absolutnie nigdy nie wiemy, co dla nas przygotują. Jest to dla nas zawsze takie zaskoczenie i wyzwanie. Improkracja i Julia Pietrucha we wrocławskim klubie Proza. Dzisiaj o godzinie 21. Mamy dla Państwa kilka zaproszeń. Można po nie dzwonić teraz. 22 i 7 trójek. Naszym gościem był Mateusz Płocha. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za opowieść. Ale zanim się pożegnamy, jeszcze jedno pytanie. Czy my możemy prosić o wykorzystanie pewnej sugestii w dzisiejszym spektaklu? O wykorzystanie sugestii w dzisiejszym spektaklu. Czy publiczność będzie mogła coś zgłaszać, co będziecie wykorzystywać? W jakim sensie? No, że na przykład teraz my, jako publiczność radiowa, chcielibyśmy poprosić, żeby w waszym dzisiejszym spektaklu pojawiło się w jakiś sposób, może być maleńki akcent, żelazko. Żelazko? Myślę, że jest to wykonalne. Bo to jest dla nas bardzo ważne. Żelazko okazuje się bardzo ważnym elementem życia codziennego i nie tylko. O nim teraz Krzysztof Szubzda. Życie na poziomie. Żelazko. Moi znajomi, którzy mają nowoczesne żelazka, mówią, że nie rozumieją, jak funkcjonowali dotychczas bez tych wszystkich udogodnień. Pomyślałem sobie, ja też tak chcę. Kupiłem więc nowoczesne żelazko parowe. Żelazko parowe. Największy wróg nawet najbardziej uporczywych zagnieceń. Tak napisali w mojej instrukcji. Nie wiedziałem, że zagniecenia są uporczywe i do tego jeszcze mają wrogów. No, ale jak ktoś jest uporczywy, to wrogów chyba nie trudno. Założę się, że moje zagniecenia drżą ze strachu, kiedy już nawet wyciągam żelazko. Dla nich sam widok mojego nowego żelazka to coś jak dla nas wieść o manewrach Putina na Białorusi. A rozkładanie deski do prasowania to jak wjazd wyrzutni Iskander do obwodu kaliningradzkiego. Myślałem, że to dla mnie prasowanie jest straszne. A pomyślcie sobie, jak straszne musi być dla zagnieceń. Stopa żelazka wykonana jest z duraluminium. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że z tego samego materiału wykonane są samoloty wielozadaniowe F-16. Tak więc nadlatuję żelazkiem nad moją koszulę, tum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Uaktywniam podwójny wyrzut pary, psz, psz. Sprawdziłem w instrukcji. Moja moc uderzeniowa pary to 260 gramów na minutę. Nie wiem, czy powinienem zdradzać te wszystkie szczegóły. Być może przekraczam jakieś normy dopuszczalne dla żelazek konwencjonalnych. No ale mówię jak jest. Na pewno niekonwencjonalną opcją, którą też posiadam, choć nie wiem, czy zgodnie z prawem międzynarodowym, jest pionowy wyrzut pary. Zapytacie po co? No, w warunkach pokoju trudno sobie taką sytuację wyobrazić, ale pomyślcie sobie, że jest wojna. Jesteście jeńcem wojennym w karcerze o powierzchni 1 m². I jak wyprasować koszulę w takiej sytuacji? Tylko w pionie. Jeszcze nie używałem tej opcji, podobnie jak wielu innych, bo brzmiał tak dziwnie, że nie wiem, czy mogę tego używać bez autoryzacji NATO. Quick Calc Release, Anti-Drip, Glidability. Jeśli się okaże, że są jeszcze jakieś funkcje typu napalm, biały fosfor albo laseczki wąglika, to zobowiązuję się publicznie, że nie będę ich stosował, gromadził, składował ani udostępniał osobom trzecim. W ogóle dziwię się, że tak zaawansowaną i niebezpieczną technologię dopuszczono do użytku bez żadnych licencji, bez żadnych egzaminów, specjalnych zezwoleń. Na przykład taka funkcja Triple Precision. Udogodnienie do prasowania w trudno dostępnych miejscach. No nie wiem, o jakie miejsca chodzi. Pewnie archiwa watykańskie, baza wojskowa w Nevadzie, strefa 51, tajna linia metra w Moskwie. Gdybyście się wybierali w takie miejsca i chcieli tam coś wyprasować, jakby co? Mam żelazko do prasowania w trudno dostępnych miejscach. I tu pojawić się może pytanie, czy tak specjalistyczny sprzęt to jest ciągle jeszcze żelazko? I tu mnie macie. To nie jest żelazko. Mój sprzęt nazywa się profesjonalna stacja parowa. I jeśli zajdzie potrzeba, jeśli jakiś złodziej pojawi się u mnie w domu bez pukania, to od razu uprzedzam, nie będzie ostrzegawczego, stój, bo mam stację parową. Od razu wymiatam gościa podwójnym uderzeniem pary, a potem jakby nigdy nic, przełączam się na prasowanie firanek. Mówiłeś do mnie czułe słowa, że tylko ja i nikt więcej. Nagle poprosiłeś, żeby ci spodnie odprasować. Takim głosem nieśmiałym, chłopięcym. Prasowałam je resztką sił, a w sercu wzbierał żal. A gdy już odprasowane były, tyś spodnie wziął i odszedł siną dal. Żelazko! Elektryczne i złowrogie! Żelazko! Tak, po cóż spodnie prasowałam je? Żelazko! Ja cię rozbiję! Żelazko! Chłop był jak ogień, lecz w spodniach rozwiał, lecz w spodniach rozwiał się jak dym. Żelazko! Epiczne i złowrogie! Żelazko! A po prostu spodnie pracowała mi! Żelazko! Ja cię rozbijam o podłogę! Żelazko! Chłop był jak ogień, lecz w spodniach rozwiał, lecz w spodniach rozwiał się jak dym. Żelazko, je, je, je! O żelazku w życiu człowieka, kabaret potem. Głos wiodący tego utworu, czyli Anna Kołaczkowska, razem z kabaretem Hrabi, wystąpią podczas koncertu inaugurującego 34. przegląd kabaretów Paka. Zanim o nim opowiem, jeszcze tylko dodam, że zaproszenia do Wrocławia już rozdaliśmy. Teraz prosimy o wzmożoną uwagę tych, którym po drodze będzie 12 kwietnia do Krakowa. W Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się koncert piosenki Nieprzyzwoitej. W opisie na stronie paka.pl, na której znajdą Państwo informacje o programie tegorocznego przeglądu, czytamy, że ten koncert to połączenie humoru i erotyki. Seks w kabarecie od dawna budzi kontrowersje. My pokażemy, że dla rzeczy związanych z tym tematem jest miejsce w dobrym programie, o ile zrobi się to z wyczuciem i klasą. Swoje spojrzenie na erotykę pokażą kabaret Hrabi, zespół reprezentacyjny śpiewający soczyste utwory Georgesa Brassensa, Marcin Wójcik, Kamila Klimczak, Solosters oraz odłam muzyczny kabaretu Młodych Panów, czyli Trójząb Neptuna. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to fragmenty tego koncertu usłyszą Państwo za tydzień w Akademii Rozrywki, a jeżeli ktoś chciałby znaleźć się na widowni Nowochódzkiego Centrum Kultury 12 kwietnia o godzinie 19, to można w tej sprawie dzwonić teraz. Numer 22 i 7 trójek. Dla zachęty może jeszcze jeden fragment z opisu tego koncertu na stronie Paki. W erotycznym klimacie i zmysłowym nastroju przekonamy się, że nieprzyzwoitość ma wiele znaczeń i że to także frywolność i bezpruderyjność. No i nie powiedziałam, kto będzie gospodarzem tego wieczoru, chociaż taka zapowiedź koncertu może wskazywać tylko na jednego konferansjera, to teraz z jego płyty, która premierę będzie miała 20 kwietnia. Z radością ogromną możemy dodać, że znajdzie się na tej płycie kilka tak zwanych jednorazowych piosenek radiowych, znanych z Akademii Rozrywki. Co prawda trochę zmienionych, ale muzyka oczywiście Łukasz Borowiecki. Słowa i wykonanie oczywiście Artur Andrus.

Jeżeli ktoś chciałby ją od nas otrzymać, to proszę w tej sprawie napisać. Ile egzemplarzy mamy, tyle oddamy w dobre ręce. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jak to od kilku tygodni, o tej porze, mniej więcej w piątki, przypominamy, że zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, dawniej znanego jako turniej łgarzy. Uwaga na napisanie tekstu satyrycznego albo nagranie własnej krótkiej prezentacji scenicznej i przesłanie na adres radiowej Trójki mają Państwo czas do 13 kwietnia. Regulamin, wszystkie informacje potrzebne na stronie są www.turniej.com.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju bardzo serdecznie, a posłuchamy teraz premierowo jednego z tekstów wyróżnionych w poprzednich latach. Czyta Izabella Bukowska. Joanna Gryziewicz. Co gryzie, gryzie, czyli jak dobrze wytresować psa. W barburkowy wieczór odszedł do psiego królestwa nasz ukochany Torcio. Jego portret zawisł na ścianie obok portretu pradziadka. Sądząc po minach, od razu się polubili. Nigdy więcej żadnych psów w domu. Bo to i obowiązki, i ciągłe sprzątanie, i nigdzie nie można wyjechać. A przede wszystkim ogromny żal, gdy odchodzi. Dwa dni później cała rodzina, ze mną na czele, szukała nowego psiaka. Każdy z domowników bez czworonoga czuł się jak singiel. Postawiłam jednak pewne warunki. Pies ma być nieduży, z krótką sierścią i koniecznie po łagodnych rodzicach, bo będzie mieszkał z 6 kotami. No i oczywiście będzie dobrze przez nas ułożony. Żadnego wchodzenia na kanapę, nie mówiąc już o łóżku, żebrania przy stole, na spacerach będzie biegał tylko przy nodze i będzie reagował na wiele komend. Tydzień później w naszym domu pojawiła się bardzo kudłata kulka, a właściwie kula, bo małe to nie było. Szczeniak rasy Bearded Collie. Po kilku dniach rodzinnych kłótni ustaliliśmy, że będzie nazywał się Rufus. Zaczęliśmy kupować pielęgnacyjne akcesoria. Kilkadziesiąt grzebieni, dzisiaj używamy tylko dwóch, tyle samo szczotek, szampony, odżywki i duże, miękkie legowisko. W pierwszym tygodniu legowisko zadomowiło się w przedpokoju. Ale tylko legowisko, bo Rufus wolał spać w naszej sypialni. Wobec tego legowisko ustawiliśmy w kącie sypialni, ale w końcu wylądowało na łóżku. I żeby było jasne, Rufus do dzisiaj w nim nie śpi, bo zajmują je koty. Producent pewnie pomylił metki. Z półki w łazience zniknęły nasze kosmetyki, bo musiało się zmieścić kilka psich szamponów. Koleżanki z pracy namawiały mnie, żebym sama ich używała, bo na pewno są ekologiczne, bez sztucznych konserwantów i nie uczulają. Pewnie tak jest, ale boję się, bo jeden z nich jest wybielający, a drugi nazywa się Kozi Włos. Na razie nieśmiało używam, cytuję, odżywki zwiększającej objętość. Włosów mam tyle samo. Zwiększyła się tylko objętość pośladków i brzucha. Ale nie wiem, czy to od tego szamponu. W Podaj piłeczkę, zabawa analogiczna do Podaj kijek, przestałam się z Rufim bawić pewnego popołudnia, gdy godzinę spędziłam na szukaniu nowo zakupionej piłeczki. Szukali jej wszyscy. Oprócz Rufusa, oczywiście. Nie znaleźliśmy jej. A czy Rufus żebrze przy stole? W życiu! On tylko szuka tak zwanego najsłabszego ogniwa, które niezauważone rzuci jakiś okruszek pod stół. Czasami trudno jest znaleźć takie ogniwo. Wówczas Rufi siada przy stole i drapie łapą, a my udajemy, że nie widzimy albo że nie wiemy, o co chodzi. Dopiero po miesiącu tresury moi znajomi uświadomili mi, że na hasło noga to pies powinien przybiegać do nogi właściciela, a nie odwrotnie. Ale czas mam najlepszy ze wszystkich domowników. Już wiem, jak wytresować psa. PS. Na imieniny zażyczyłam sobie kocyk, żebym mogła go położyć na ubabranej przez Rufusa sofie czy fotelu, zanim usiądę. O ile akurat nie leży tam Rufus. Panie wielki, gdybym miał ogon, to bym chadzał jak krowa drogą i ogonem od much się oganiał. chociaż jestem Kizior i Kirus. Uczyń, aby mi ogon wyrósł, bym ogonem od much się oganiał. Przykro ciału, gdy wielki upał, a na ciele usiądzie mucha i łaskoce o chudych łopatkach. Wielki temat snuję przy lodzi, a ta mucha chodzi i chodzi. I łaskoce po chudych łopatkach. Panie wielki, nie chcę pieniędzy, chcę mieć ogon z tyłu, nic więcej. Uczyń, panie, by mi ogon wyrósł, bo te muchy piekielnie cięte, a ja chciałbym w chwili napiętej móc ogonem po plecach się klaptać. Ogon winien mieć miękką kitkę, są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy, obojętny mi raczej kolor, choć są tacy, co czarny wolą. Kornie proszę o ogon ładniejszy. Ja nie jestem malarz ni plastyk, ja nie skrzywdzę żadnej niewiasty. Ja malując jak krowa ogonem, od much, panie, i dniem i nocą, bym oganiał moją uroczą. Ja bym nie grał na cytrze ogonem. Ja nie jestem od ckliwych bajek, ja nie jestem gracz ani grajek. Ja bym nie grał na cytrze ogonem. Panie wielki, ja tylko muchy będę zganiał z mojej dziewuchy, wymachując jak krowa ogonem. Widzisz, panie, ile pożytku może jeden dać ogon z kitką. Uczyń, panie, by mi ogon wyrósł. Ruszę wreszcie konceptem niczym, martwe ciele ogonem byczym. Uczyń, panie, by mi ogon wyrósł. Ogon winien mieć miękką kitkę, są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy, obojętny mi raczej kolor. Ogon winien mieć miękką kitkę, są ogony ładne i brzydkie. Kornie proszę o ogon ładniejszy, obojętny mi raczej kolor. Wielka modlitwa o ogon, słowa Tadeusz Kubiak, muzyka Zygmunt Konieczny, wykonanie Rafał Jędrzejczyk. I to nagranie z jego niedawno wydanej płyty Bluesik, o której opowiadał w naszej audycji, jest dostępna. Jeżeli ktoś poszukiwał, to już znajdzie. Przed nami jeszcze jedna piosenka, a w studiu gość, który ją zapowie, Grzegorz Halama. Dzień dobry. Witam, witam znowu tu. Prawie 18 lat temu na liście przybojów programu trzeciego pojawiły się Śpiworki. Namieszały trochę w notowaniach. Teraz przynosisz kolejny utwór. Od kiedy pojawił się na naszej antenie, pojawiło się wiele pytań. Po co? O co? Dlaczego? Co się dzieje? Skąd to się wzięło? I mamy tę wyjątkową możliwość zapytać autora, co miał na myśli, co niniejszym czynie. Co miałeś na myśli, autorze? Co, że śpiewam? Tak, że śpiewam i wyjdzie płyta jesienią prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, tak po Bożemu jesienią, że współpracuję z Karolem Kusem, który jest kompozytorem i specjalistą od przebojów na polskim rynku. A czy gdzieś była jakaś konkretna wątpliwość? No, że taki utwór pożyczkowy się pojawił.